wyrywać dęby z korzeniami jak huragan Katrina i Kasina i Haj jak Meskalina. Nie było nas ziomem przez moment, no comment. Nomen omen to nie koniec, bowiem świeży powiew jest potrzebny jak najszybciej. To chujowe powietrze ze sceny zapierdala kiblem. Czas na tajfun, odczujesz moc wiatru, co świat twój demoluje jak domek z kart. Idealny sztorm, poczuj gniew oceanu, zatapia frejerów, zanim zdołają dojść do szalup. Początek koszmaru dla tych marudzących parów, bo nie znają tego falującego stylu, co ma El Niño nad Wisłą, dewastujące hip-hop. Nisko przelatujące rymy wróżą bliskość. Czystość zagłady, co to za rykto? Tornado Bragado rozwalający tutaj wszystko. Nie patrz na modę, wyłącz swój modę. Zabieram cię na głęboką wodę, jednym słowem skuwam lodem, drugim doprowadzam do wrzenia. Zmieniam twój stan skupienia, odparowuję z otoczenia. Moja poezja jest chorobą, rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Wiem o tym, to i owo jest nieposkromionym stormem, unosi z prądem, zalewa jak przyszły ojciec formę. Wypłuczę obłudę serc, które zarosły brudem. Ten wers to powrót do źródeł. Nieważne jaką ma temperaturę, postać, wygląd, strukturę, przestrzenny rozkład, to hydro, którego na mnie wydrą. Wilgoć żywią, unikatowy, mówią, nie da rady wejść dwa razy do tej samej wody. W ciągłym ruchu to odwieczny zamysł, wypływamy, aby burzyć tamy. Korzenie wrasta w podziemie tego miasta. Nie przesadza się drzewa, za to wyrywa się chwasta. To nasza ziemia, nasz kraj, nasza gleba, nasz asfalt, nasza domena, nasz kraj, nasza jebana karma. Yo, odczuj trzęsienie ziemi, a front skład. Powrót do korzeni, sejsmograf odbiera 6 w skali Richtera, bo nie wieramy. Ten Pepsi nie ma po tym kto pozbierać. Lawina błocka zabija jak na Filipinach wioska. Kasina i jaś nasila się groźba. Poczuj to pnięcie, Polska się trzęsie. Pęknięcie obłodzi po brzeg, metro na bębnie. Yo, matka ziemia dała nam taki eliksir. Odpalamy te dżinsy, rozwalamy budynki. Ruchome piaski pochłaniają was i nie ma gadki. Pozbierajcie swych martwych. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Rzeczywistość ma wiele odmian. Od dnia narodzi nasz pokret, życie to próba ognia. Staje się w ukryciu jak zbrodniarz. Ten płomień w duszy to jedyne co mam. Muszę zapruszyć go jak piroman. To ma trawić, zostawiać zgliszcze na widok, których łapie groza. Obserwatorzy będą piszczeć. Na skali Celsjusza wydusza stopni miliony. Pali się jak w Karbali domy. Wart więcej niż megatony na palmu. Nie do obrony, nieujarzmiony. Lepiej się dziecko salwuj ucieczką przed żarem. Nim będą cię wspominać z żalem, pójdzie dym jak z komina, pozostanie skwarek. Afront to skład, co będzie pożogi sprawcą. 3, 2, 1, 0, zapłon!